Te informacje są przekazywane do naszego centrum antyterrorystycznego. Co 24 godziny spływa nowy meldunek. Nawet wtedy, kiedy nic nowego się nie wydarzyło we Francji, wtedy taki meldunek jest odbierany również przez nasze centrum. No ale sytuacja we Francji jest na tyle dynamiczna, że komunikaty przekazywane raz na dobę łatwo mogą się zdeaktualizować. Co chwilę mamy nowe informacje. Najnowsze są takie, że w Montpellier na południu kraju uzbrojony napastnik wziął dwóch zakładników w sklepie jubilerskim. Teren został zabezpieczony i otoczony kordonem policyjnym. Trwają przygotowania do szturmu jednostki specjalnej. Prokuratura w Montpellier uspokaja, że nie ma powodu, aby to wydarzenie łączyć z dotychczasowymi atakami. W sumie zginęło dziś 3 terrorystów i 4 zakładników. Obrażenia odniosło kilku policjantów. To były 2 akcje antyterrorystyczne w Paryżu i w Damartin. Najprawdopodobniej zginęli w nich bracia odpowiedzialni za zamach na redakcję pisma Charlie Hebdo. Prawdopodobnie podczas uwalniania zakładników udało się zbiec jednej z terrorystek. Wydarzenie we Francji bacznie i z niepokojem śledzą rząd, służby specjalne i media w Londynie. Realia paryskiego ataku na redakcję Charlie Hebdo i późniejszego pościgu za napastnikami były bardziej brutalne niż dawne doświadczenia londyńczyków z zamachów IRA, a nawet nowsze z zamachów samobójczych w metrze w 2005 roku. W Paryżu akcja przerzucała się szybko w różne rejony miasta i poza stolicę. Obfitowała w pościgi, kidnapping i wymiany ognia w miejscach publicznych. Były szef biura antyterrorystycznego Scotland Yardu, Chris Phillips, przyznał w rozmowie z BBC, że brytyjska policja miałaby trudności z zabezpieczeniem miasta na taką skalę, jak to było konieczne w Paryżu. Ludzie spodziewaliby się większej liczby umundurowanych i potencjalnie uzbrojonych policjantów, ale nie mamy w Wielkiej Brytanii dość uzbrojonych funkcjonariuszy i utrzymanie takiej gotowości na dłuższą metę byłoby trudne. Brytyjska policja tradycyjnie nie nosi broni palnej, poza specjalnymi brygadami interwencyjnymi. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Już nie tylko górnicy, ale również ich rodziny protestują w obronie 4 likwidowanych kopalń. Podziemny protest trwa od środy w 3 zakładach na Śląsku i w 1 w Małopolsce. Dziś rozpoczęły się akcje protestacyjne na powierzchni. Brać zlikwidowanych kopalni! Przed bramą kopalni w Brzeszczach pikietowało 500 osób. Głównie rodziny górników, ale również mieszkańcy Brzeszcz oraz związkowcy. Słychać było okrzyki i gwizdy wznoszone przeciwko rządowi, ale też nie zabrakło słów wsparcia dla protestujących górników. Pikietujący w Brzeszczach na pół godziny zablokowali okoliczną drogę. Podobny protest odbył się w Zabrzu. Tam między innymi kobiety pracujące w kopalni Sośnica Makoszowy zablokowały rondo przed wjazdem do zakładu. Pikiety dodają sił górnikom na dole, mówił Stanisław Kłysz, szef Solidarności kopalni Brzeszcza. Ludzie są spokojni, zmotywowani jeszcze bardziej tym wielkim poparciem. Powiedzieli, że choćby mieli wytrwać jeszcze 2 i 3 tygodnie, do oporu nie odpuszczą. Zarówno w Brzeszczach, jak i w Zabrzu można było usłyszeć ultimatum, że jeżeli nikt ze strony rządowej do protestujących nie przyjedzie, górnicy pojadą do Warszawy, jednak nie rozmawiać, a protestować. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że jutro pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa odwiedzi Śląsk. Wojciech Kowalczyk spotka się tam z miejscowymi samorządowcami. Niewykluczone, że dojdzie też do spotkania ze związkowcami z branży górniczej. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę, ale policja ostrzega już dziś przed fałszywymi wolontariuszami. Rzecznik Komendy Stołecznej Mariusz Mrozek radzi, aby upewnić się, komu dajemy pieniądze. Zwracamy uwagę na to, czy ktoś nie usiłuje się tutaj podszywać właśnie pod osoby zbierające datki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto zwrócić uwagę, czy osoba, której dajemy pieniądze w szczytnym celu, rzeczywiście jest tą osobą, do której nasze pieniądze powinny trafić. Każdy wolontariusz oprócz puszki ma przy sobie specjalny identyfikator. Jego wzór można znaleźć na stronach internetowych i policji, i orkiestry. Najmocniej wieje na Pomorzu oraz w rejonie Żuław. No i są już efekty. W okolicach Elbląga rośnie zagrożenie powodziowe, bo silny wiatr spiętrza wodę. Najbardziej zagrożone cofką są miejscowości nad Zalewem Wiślanym i te u ujścia Nogatu. Potem woda przeniesie się w głąb lądu w kierunku jeziora Druzno. Takie są prawa fizyki, tłumaczy Stanisław Sołowiej z elbląskiego starostwa. Zgodnie z zasadami naczyń połączonych, to się musi kiedyś wyrównać, później musi woda opaść, a to się stanie wtedy, kiedy Zalew Wiślany się opróżni. A opróżni się wtedy, kiedy i Bałtyk się trochę opróżni. Tak jak to w naczyniach połączonych istnieje. Na razie woda w zalewie wciąż się podnosi, a wiatr uspokoi się jutro. Bo w tej chwili nie dość, że wieje, to pada. Na wschodzie śnieg albo deszcz ze śniegiem, a w innych regionach deszcz. Jutro wciąż deszczowo i niezbyt zimowo na termometrach. W Białymstoku 3 stopnie, w Gdańsku i Warszawie 7, w Szczecinie i Wrocławiu nawet 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. W

człowiek, bo chodzić nie umie. Głąbem, co wciąż ma jedną żonę. Jestem moherem, oszołomem. Samokrytyka, Cookies, minus 2 dzisiaj na miejsce 25, 6 tygodni na liście, tak to wygląda, zmiany, zmiany, zmiany, 1720 notowanie listy za tydzień o tej samej porze, jak to wszystko się poukłada, to zależy od głosów Państwa, Polskie Radio PL, ukośnik trójka, Andrzeju, song porzuconej, kabaret hrabi, dziś na 24. Andrzeju, czyli sąd porzucony, kabaret hrabi. W tym tygodniu ósmy tydzień w zestawie na 24. Mela Koteluk, 23. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się tygodni, to prawie rekord, jeśli chodzi o dzisiejszą listę. Fastrygi, Mela Koteluk na 23.

Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Michał, jakieś takie krótsze wersje dzisiaj gra. Ja nie wiem, czy nie skończymy wcześniej, ale Stelka się ucieszy. Perfekt, odnawiam duszę. 12 tygodni na liście, oczko do góry na miejsce 21. Na 20 Foo Fighters. I'm still there, full of there. Michał zapytał, czy oni zawsze tak muszą hałasować. Michał, muszą, bo inaczej się uduszą. Something from Nothing, Foo Fighters, Oczka do góry, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 20. Są trzy piosenki, które wykonały dzisiaj największy skok, 5 oczek do góry, i to jest pierwsza z nich. Nawet piosenki wykonały 5 do góry. Michał, a moglibyśmy tak się mówili, że dopóki Piotra nie ma, Piotr na zwolnieniu lekarskim, to ty byś co drugi tydzień poprowadził listę, a Helka by zrealizowała to, tak? Michał się zgodził. No dobra, to już mamy umówione. Minus 3 na 18, 1000 żurawi, Mysłowic. Lekko, gdy już śpię. No i co ja na to mogę poradzić? Dwie nowości sprzed tygodnia wypadły, że w Żurawi 1000 spada, 3, ale może za tydzień na 18 zespół Mysłowic. To jest 1719 notowanie listy przebojów, za 19 minut 21. To już chyba dobra pora, żeby powiedzieć. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dopa. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór, dobry wieczór. WW w tym tygodniu oczko w dół na miejsce 17. Wiadomość dla pana Adama. Nie było archive w poczekalni. To jest druga nowość na 16. Black and Blue. Bleeding out, I will always